الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bütün Resulün ortak daveti olan tevhidden tevhidin kısımlarından önceki derslerde bahsettik. Bu tevhidin kıyamete kadar bitmez bir zıttı olan ki her şey zıttı, her şeyin zıttı vardır. Sıcağın zıttı soğuktur. Başka maddelerin her birinin de zıttı mevcuttur. Her şey zıttıyla da bilinir. Tevhidin zıttı da şirk. Önce tevhidi anlamak için şirki ve şirkin çeşitlerini iyi bilmek lazım. O yüzden kitabın yazarı olan alim bize tek tek şirkin çeşitlerini anlatıyordu her hafta. Bu hafta da muskalar hakkında, yani bu noktadaki şirki anlatmak açısından birkaç tane hadisi toplamış. Allah ona rahmet etsin. İlk getirdiği hadis Ebu Beşir el-Ensari radıyallahu anhu, ondan gelmiş. O da diyor ki ennehu kâne me'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fî ba'di asfârihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bazı seferlere çıkmıştık. Bazı seferlerdeydik. فَاَرْسَلَ رَسُولًا bir tane elçi gönderdi. اَنَّا يَبْقِيَنَّ فِي رُقْبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ hiçbir devenin boynunda develerde genelde şey olur. Hayvanlara nazar değmesin diye yapılı iri hayvanlar ne takarlar? Böyle bir boynuna ne diyorlar ona? Boncuk takarlar. Öyle bir şey işte. Yani onu kastediyor hadiste. Onun hepsini ne yapsın? اِلَّا قُتِعَتْ hepsi yırtılıp, koparılıp atılsın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bir sahabesini gönderdi. Şimdi hadis sahihinde geçiyor. Buhari Müslim rivayet etmiş, muttefakun aleyh olan bir hadis. Bu hadisin lafzında şu geçti. Fî ba'de asfârihi, yani bazı seferlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyu her cihada çıkardığında bu meselede aralarında hata düşen var mı yok mu diye tek tek kontrol ediyormuş. Bu bunu gösterir. Bazı seferlerinde göndermiş. Kimi göndermiş? Resulen bir elçi, o da Zeyd İbni Haris. Kim? Evlatlığı değil mi? Zeyd İbni Haris, Usame İbni Zeyd de onun oğlu. 18 yaşında orduya komutan olan. 18 yaşında komutan olunca herkes ne yaptı? Konuşmaya başladı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Dedi ki onun babası neyse oğlu da odur dedi. Babası nasıl hayırlıydıysa oğlu da aynı şekilde hayırlıydı. O yüzden 18 yaşında orduya komutan olmuştu. Ve hadisin metninde la yefkiyenne. Kesinlikle kalmasın diye kesin emir veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Hani şirk ne alakası var? Şöyle alakası var. Zarar ve faydayı kim ve celbeder dedik geçen hafta? Allah subhanahu ve teala. Bize gelen zarar da Allah'tan, bize gelen fayda da Allah subhanahu ve teala'dan. Bu nefsimiz noktasında hayvanlarımız, malımız, ekinimiz, ticaretimiz, ya bu topluluk mesela 50 tane şirk işliyorlar ama yani en fasık facir görünen dükkana girin, kasanın etrafına bakın, işte karınca duası, bereket duası diye şeyler görürsünüz. Ya adamlar neyden korkuyorlar? Ticaretlerinin kesada uğramasından korkuyorlar. Medeti nereden bekliyorlar bu meselede? Allah'tan değil. Oraya astıkları şeylerden bekliyorlar. Halbuki zarar da Allah'tan, fayda da Allah'tan. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerin boyunlarındaki o asılı olan kolyeleri yırtıp atmayı ne yapmış sahabeye? Emretmiş. Niye? O develere gelecek nazarı sadece Allah önler. Yoksa o boyunlarına taktıkları kolyeler hiçbir şekilde insana gelecek nazara engel olmaz. Şimdi Şerh-i Sünne'de Begavi şöyle söylüyor. Teavvale Malik emruhu aleyhissalatu vesselam bi kat'il qalaydi ala ennehu min ecelil an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu rivayette görüldüğü gibi o boyunlardaki kolyeleri yırtıp atmaya dair emri diyor. Nazardan korkulma dolayısıyla asılan kolyelerdir diyor. Nazardan korkulduğu için asılan kolyelerdir. Hadisin lafzında kalaet geçmiş, bu Arapların kullandığı söylem. Bizim toplumumuzda ne var? Nazar boncuğu var. Hani nazardan koruduğuna inanılan. Başka ne var? Elma odunu diye bir saçmalık var. Odunu takıyorsun, senin nazardan koyulmuş. İğne odunu. İğde odunu. İğne. Başta mesela her kavmin kendine göre bir putu var. Yani bunlar putlaştırılmış elmanteller. Allah'tan başka, Allah subhanahu teala'dan başka kendilerinden zararı ve faydayı def edeceğini zannettikleri ağaçlar, taşlar, sopalardır bunlar. Badem. Bu da yeni duydum. Yani bunlar neden ortaya çıkıyor? Çünkü ilim kalkıyor, cehalet yayılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'deki hadiste ilim kalk min eşratis sa'a kıyametin diyor alametlerinden bir tanesi er-raf'ul ilm ilmin kaldırılması ve enteşerel cehale cehaletin yayılmasıdır diyor. Yani kıyamet kopacağının alameti ilmin kalkması, cehaletin yayılmasıdır. Bu yüzden artık bu elmanteller atmış. Önceden sadece boynu asılan kolyeymiş. Şimdi badem olmuş, iğde olmuş. Ne? Kafatası. Bizden biraz daha aşırız yani. Kemiği bile takıyorlar. Kemiği bile takıyorlar. Evet. Zarar ve faydayı def edeceğini zannediyorlar. Evet. Burada kalait, İmam Malik kerih görmüş. Bir rivayet var. Yani kerih görmesi bu manada takılan bir kolye değil. Normal bir kadının, erkeğin taktığı kolye. Yani Müslüman erkek genelde takmaz da şu anda içinde yaşanılan topluluk erkekleri de kolye takıyorlar altın olmamak şartıyla. Bunlar nedir İslam'da? İmam Malik kerih görmüş bunu. Yani nas yok hakkında, yasaklanan bir nas yok. Ama güzel bir şey olarak görmemiş. İmam Malik'in rivayetini buna hamlediyor Beğabi Şerh-ül Sünnesinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesilmesini emrettiği kolyeler ise يَظُنُّونَ اَنَّهَا تَعْسِمَهُمْ مِنَ الْاَفَاتِ İnsanları afetlerden koruduğuna inanılan, zannedilen şeylerdir diyor. Peygamberin koparılıp atılmasını emrettiği şeyler. فَنَهَاهُمُ النَّب۪ي سَلْسَمْ اَنْهَا فَاُوَلِّمُهُمْ اَنَّهَا لَا تَرِذُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ شَيْئًا Peygamber bunları kopardı, attı, yasakladı ve Allah'ın emrinden hiçbir şey def edemeyeceklerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları haber verdi. قَالَ اَبُوا اُبَيْتْ Beğavi devam ediyor sözlerine. Ebu Ubeyd dedi ki كَنْ يُقَلِّدُونَ الْاِبِلْ الْاَوْتَارِ Develere witr denen bağlar bağlıyordu Araplar diyor. لِأَلَّا تُس۪يبَهَا عَيْنِ Onlara nazar isabet eder diye korkuyordu Araplar. Hatta İbnül Kayyım Tıbb-ı Nebevi kitabında bir nakil anlatır nazarın tedavisini anlatırken. Adamın biri varmış baktığı deveyi öldürüyormuş. Adamda öyle pis bir göz varmış. Falan demişler ki ya deven güzel deveni ondan koru senin deveni öldürür demişler nazarıyla. Ya o kim ki demiş Allah'tan başka zarar ve fayda veren yoktur. O adamın gözü isabet ediyorsa Allah dilediği için isabet ediyordur demiş. Adamın kulağına gitmiş bu. Adam da demiş nerede onun devesi demişler şurada. Adam gidiyor devenin yanına deveye bir bakıyor küt deve yere düşüyor. Hastalanıyor deve bir anda. Adam da geliyor devenin başına bir dua yapıyor. Ya Rabbi zarar da senden, fayda da senden. Deveyi Allah subhanahu wa ta'ala ayağa kaldırıyor. İşte o duayı naklediyor İbnül Kayyım. Nazarın tedavisinde bu dua kullanılabilir diyor. Adam ihlasla dua etmiş. Zararın ve faydanın Allah subhanahu wa ta'ala'dan geldiğini biliyor. Allah deveyi ayağa kaldırıyor orada. Niye? Adam o sözü söylerken o kim ki benim devemi öldürecek derken kendine güvenmiyor. Allah subhanahu ve teala'nın dilerse devesini nazardan koruyacağına yakinen iman etmiş. O yüzden devenin başına gidip deve iyileşmesi için dua edince Allah subhanahu ve teala da duasına icabet ediyor ve deve ayağa kalkıyor. Evet, şeyhin bu bapta getirdiği ikinci nas'ta İbn-i Mesud radıyallahu anhu'dan gelen şu hadis. Kal, Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. İnner rukye ve temâin ve tibletu şirkun. Şüphesiz rukye, muska ve tible şirktir. Şimdi bunların manasını tek tek açıklayacağım inşallah. Ravahu Ahmet ve Ebu Davud. Ahmet ve Ebu Davud bu hadisleri sahih senetlerle rivayet etmişler. Bu hadiste üç şey geçti. Birincisi rukya, bu meseleyi daha önceki bapta da Said İbni Cübeyr'in hadisinde geçmişti. Neye hamletmişti ulema? Şirk olan rukya hamletmiştiler. Vettemâim dediği muska, şimdi bunun da ahkamı gelecek. İki çeşit muska var. Sahabenin bu meseledeki fetvaları gelecek inşallah. Bir de tivlen denen bir şey var. O da kadını kocaya, kocayı erkeğe sevdirmek için yapılan büyünün adı. O yüzden ilim ehli arasında büyüyü yaptıranın hükmü noktasında ihtilaf var. Diyorlar ki eğer büyünün içinde şirk varsa küfür olur diyorlar sihir yaptırmak. Bir grup ulema da ki Şafi bunlardan bir tanesi eğer içinde şirk yoksa diyor sadece haramdır. Eğer içine şirk karışırsa küfür olur diyor. Ama diğer ulema ki cumhurun çoğunluğun görüşü İmam Ahmed'in, Ebu Hanife'nin ve Malik'in aldığı görüş sihrin zatında küfür olması görüşüdür. Yani içinde şirk olsun olmasın fark etmez. İşte hadiste geçen şirk diye bahsedilen üçüncü nokta da tivle denen şey kadını kocaya sevdirmek veya kocayı kadına sevdirmek için yaptırılan kağıdın adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış bunlara? Şirk diye isim vermiş. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan gelen başka bir hadis de bize şunu gösteriyor. Bu hadisi biraz daha açıklayıcı bir şekilde. Ebu Davud şu lafızlarla rivayet etmiş. An Zeynep, İmra'atu Abdullah İbn-i Mesud. Abdullah İbn-i Mesud'un karısı Zeynep bir gün Abdullah İbn-i Mesud yanına giriyor ve görüyor. Diyor ki, قَالَتْ اِنَّ عَبْدُ ra'a fi unuqi خَيْتًا Zeynep haber veriyor. Abdullah yanıma girdi ve bir gün boynunda ip gördü. فَقَالَ مَا هَذَا Dedi ki, bu nedir? خَيْتُ الرُّقِيَ لِي فِيهِ Rukiye yapıldı bu ipe benim için. O yüzden astım diyor. Bak aslen rukiye ne? Caiz bir amel. Rukiye yapıldı bu ipe ben boynuma astım diyor. قَالَتْ dedi ki, فَأَخَذَهُ Abdullah onu aldı, kopardı. ثُمَّ قَتَعَهُ Parçaladı onu. ثُمَّ قَالْ اَنْتُمْ اَلَى عَبْدُ اللّٰهِ لِاَغْنِيَا اَنِ الشِّرْكِ Siz Abdullah'ın ailesiniz, şirkten ganisiniz. Yani şirkten berisiniz. Ama haşa bu büyük şirk değil. Yani bu küçük şirk. Neden? Büyük şirkin kapısı açılıyor. Çünkü o ipe Allah'ın kelamı okunmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani asıl fayda nereden bekleniyor? Allah'tan bekleniyor. Ama usul şirkin kapısını açıyor. Bir adım sonra cehalet olursa o ipten fayda bekleyebilir insanlar. O yüzden İbn-i Mesud diyor, İbn-i Mesud'un ailesi şirkten ganidir. Bu küçük şirk. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. İnner rukye ve temayi ve tibleti şirkün. Şüphesiz rukye, muska ve karı kocayı birbirine sevdirmek için yapılan büyük şirktir dedi. Fekultu dedim ki, لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذَفْ Gözümde bir ağrı vardı. وَكُنْتُ اَخْتَلِفُ اِلَى فُلَانِ الْيَهُودِ Falan Yahudi'ye gittim ben de. فَاِذَا رَقِيَتْ سَكَنْتُ O bana rukye yaptığı zaman ben rahatladım diyor. Şimdi İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet ve Ebu Hanife ehli kitabın da Müslümana rukye yapmasına cevaz verenler var alimler arasında. Ama şartlarla Allah'ın kelamıyla rukye yapacak demişler. Bu da zaten bu hadiste de Yahudinin Abdullah İbni Mesud'un hanımla rukye yapması bunun açık delilidir. Fekale Abdullah innemâ zâke ameli şeytan dedi ki Abdullah bu şeytanın amelidir. Kâne yenhasuhâ biyedihi gelir eliyle senin o ağrıyan yerini meseder ve ağrın geçer. İnnemâ kâne yekfînke en tekûle kemâ kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. Peygamberin dediği gibi demen sana yeter. Ve ikinci hadisi rivayet ediyor Abdullah İbni Mesud. İzhebil be'z rabbennaz. Bu eczayı götür ya Rabbi. Ey insanların Rabbi. Veşfi ente şafi. Şifa ver sen şafisin. La şifa illa şifa'uk. Senin şifandan başka şifa yoktur. Şifa'en la yugadiru sakame. İşte senin verdiğin şifa hastalığı yok eder. Hastalık kalmaz onda. Revahu İbni Mace İbni Hibban Hakim. Ve zehebi hadis için sahiptir demiş. Hepsi hadisi rivayet etmişler. Yani burada şu görünüyor. Aslında caiz olan bir şekli var rukyenin. Muska'nın da caiz olan şekli var. Ama bugün Türk toplumunda, içinde yaşadığımız toplumda ve diğer Arap beldelerinde hiç fark etmez. Yapılan muskaların hepsinin içinde şirk var. Örnek, mesela Suudi Arabistan'da polislerde şey var. Sihirbaz yakalama gibi bir bölüm var. Nasıl burada TEM var, terörle mücadele, nasıl narkotik var, ahlak polisi var. Suudi Arabistan'da da bir masa var, Kaptatus Sahir diye. Sihirbaz yakalama birimi diye bir birim var. Bunlar yakalıyorlar sihirbazları ve bir sihirbaz itirafta bulunuyor. Diyor ki bütün sihirler Allah'ın kelamın kullanılarak yapılır diyor. Nasıl? Örnek veriyor, anlatıyor. Diyor ki mesela karı kocayı boşayacaksınız diyor. Talak suresi var ya Kur'an'da. Talak suresi boşanmak demek. Talak suresini iki tane kağıda yazarsınız. O bir kağıdı götürür necasetin haşa içine batırırsınız. Pisliğin, tuvalet dışkısının içerisine. Şeytanı önce razı edersiniz. Ondan sonra diğer o talak suresi yazılan muskayı da bir tane kağıdın içine sarar hastaya verirsiniz. Bunu at dersiniz diyor. İşte diyor karı koca ayırma büyüsü böyle yapılır diyor. Allah'ın kelamını kullandılar. Şeytanı razı ettiler. Ondan sonra adama da muska veriyor al iyileşeceksin diye. İşte aranız iyi olacak diye örnek veriyorum. Veya aralarını ayırmak için al bunu falan evine götür bırak diyor mesela muskanın içinde. Böylece büyü yapmış oluyor. Bu muskaların hepsi şirk olan muskalar. Ve bugün bu toplulukta kimse düzgün muska yapmıyor zaten. Yani birazdan o sadece Allah'ın kelamından yapılan muskanın hükmü de gelecek de. Onu da çoğu alim kerih görmüşler. Ama bugün toplumda vakıada var olan muskaların hepsi şirk olan muskalar. Ya da Allah'ın kelamını hayız kanından yazmış pis kafir. Şeytan ona öyle emrediyor. Kadının hayız kanını alıyor sihirbazlar. O kanla Allah'ın ayetlerini yazıyorlar muskaya. Ondan sonra onu katlayıp hastaya veriyorlar, al diyorlar. İyileşeceksin, ayrılacaksın, birleşeceksin bir şeyler söylüyorlar. Bu muskaların hepsi şirk. Bunları takmak şirk. Bunların insanlardan zararı ve faydayı zararı def edip faydaya getireceğine itikat etmek, inanmak da şirk. Bugün toplumda var olan bu şirklerin hepsi insanlar İslam iddiasında da olsalar onların İslam'ını ne yapıyor? Nefy ediyor, iptal ediyor. İmanla, İslam'la beraber şirk bir arada olmaz. اَتْتَوْحِيدُ وَالشِّرْكُ دِبْدَانْ لَا يَجْتَمِعَانْ demiş alimlerin hepsi. Şirk ve tevhid iki zıttır. Hiçbir zaman bir arada olmaz. Şirk varsa tevhid yoktur. Tevhid varsa da şirk yoktur. Yani tevhidin girdiği yerden şirk kalkar, şirkin girdiği yerden de tevhid kalkar. İmkansızdır tevhidin olması. Adamın amellerinde şirk varsa bitmiştir onun tevhidi. Tevhidi olmayanın da İslam'ı olmaz. O yüzden şeyh bu bapta bu hadisleri getirdi ki kendi döneminde de Arapların arasında en yaygın olan şirkler bunlardı. İnsanlar gidip bunlardan ne yapıyorlardı, medet umuyorlardı. Hattabi rahimeullah İmam Nevevi'nin hocalarından şöyle söylüyor. وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَمْ قَطْرَقَ وَرُقِيَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rukiye yaptı, kendisine de rukiye yapıldı. وَأَمَرَ بِهَا وَأَجَازَهَا Onu emretti ve buna cevaz verdi. فَاِذَا كَانَتِ Ama neyse, فَاِذَا كَانَتِ بِالْقُرْآنِ Kur'an ile وَبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ Allah'ın isimleri ise. Yani rukye eğer Kur'an'la ve Allah'ın esma ve sıfatlarıyla yapılıyorsa caizdir. فَهِيَ مُبَاحَةٌ اَوْ مَأْمُورٌ بِهَا Mübahtır veya emredilmiştir. وَاِنَّمَا جَاءَتِ الْكَرَاهَا وَالْمَنْءُ فِي مَا كَانَ مِنْهَا بِغَيْرِ لِسَانُ الْعَرَبِ Ama nehyedilen rukye, yasaklanan rukye ise Arapça dilinin dışında yapılan rukyedir diyor. فَاِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ كُفْرًا اَوْ قَوْلًا يَدْخُلَهُ شِرْكٌ Çünkü bu Arapça olmayan sözlerin içinde şirk ve küfre dair bir şeyler olabilir. Bu yüzden men edilmiştir diyor Hattabi. Aynı şekilde İmam Suyuti diyor ki قَدْ اَجْمَعَ الْعُلَمَا Alimler icma ettiler. عَلَى جَوَزِ الرُّكْيَ اِنْدَ اِجْتِمَاءِ سَلَاسَةِ شُرُوتِ Şu üç şartın birleşmesiyle rukyenin cevazına icma ettiler. Nedir o üç şart? Bir, اَنْ تَكُونَ بِكَلَامِ اللّٰهِ وَبِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ Allah'ın kelamıyla olacak, sıfatlarıyla ve isimleriyle olacak. وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِ Arapça dille olacak. وَمَا يَعْرِفُ مَانَهُ Manası anlaşılır. وَاَنْ يَعْتَقِدَ Ve şuna itikat edecek en önemli şart. اَنَّ الرُّكْيَةَ لَا تُؤَثِّرْ بِذَاتِهَا Rukye zatında kimseye tesir etmez. Allah'ın kaderiyle olur her şey. Allah dilerse hastalığı kaldırır, dilerse kaldırmaz. Yoksa rukye zatında tesirli değildir. Bel bi takdirillah. Bilakis Allah'ın takdirindedir diyor İmam Suyuti. Bu üç şart bir rukyede birleşirse alimler bunun caiz olduğuna icma etmişler. Evet. Bu bapta getirdiği diğer hadis ise şu. Hani Abdullah İbni Ukeym merfu'an, merfu olarak Abdullah İbni Ukeym'den getirmiş. Men teallaka şey'en vukkile ileyhi. Her kim bir şey takarsa ona bırakılır. Yani Allah eğer bütün kalbiyle Allah'a yönelip Allah'tan istemez, onunla kendi arasına bazı aracılar koyarsa Allah onu ona bırakır diyor. Allah subhanahu teala onun sıkıntısını gidermez. Bu vakta getirdiği diğer hadiste buydu. Sonraki hadis bundan daha da açıklayıcı bir hadis olduğu için onu inşallah okuyalım. Onun şerhine bakalım. Ahmet an Ruveyfi'den rivayet etmiş hadisi. Kâle li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber bana dedi ki ya Ruveyfi' ey Ruveyfi' leallel hayati setatûlu bike. Umulur ki senin hayatın uzun olacaktır. Niye bunu söylüyor? Bu da peygamberliğin alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu sahabe en uzun yaşayan sahabelerden bir tanesi. Diyor ki umulur ki senin ömrün uzun olur. فَاَخْبِرِنْ نَاسِ insanlara haber ver. اَنَّ مَنْ اَقَدَ لِحْيَتَهُ اَوْ تَقَلَّدَ وَتْرًا her kim sakalını bağlar, vitir takarsa, birazdan gelecek ne manaya geldiği, اَوْ اِسْتَنْجَا بِرَج۪يْاً دَابَّتٍ ya da hayvanın kemiği tezeğiyle istinca yapar temizlenirse, اَوْ عَزْمٍ ya da kemikle istinca yapar temizlenirse, فَاِنَّ مُحَمَّدًا بَر۪يءٌ مِنْهُ şüphesiz Muhammed ondan beridir. Muhammed aleyhissalatü vesselam ondan uzaktır dedi. Vitir manası ne? قَلَادَةٌ فِي اُنُقِهِ اَوْ اُنُقِ دَابَّتِهِ hayvanın boynundaki o asılan şeyin diğer bir adı Arapçada. Bu manada yani neyi haber ver diyor? Üç şeyden haber vermiş. Bir, sakalı bağlamak meselesi. Bu nehyedilmiş bir şey. Bazı alim örüyorlar. Uzun sakalı olanlar örüyorlar. Yahudilerde var. Bakın dikkat edin. Katı Yahudiler sakallarını örerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu nehyetmiş. İkinci nokta hayvanların boynuna asılan bu şey. Bundan da bizi nehyetmiş. Üçüncü nokta ise kemik ve tezek ile hayvanın dışkısıyla istinca yapıp temizlemek. Tabii bu bugün mümkün değil. Yani herkesin işte evinde tuvalet, yani bugün şehirde yaşayan herkes tuvalette su var, kağıt var, başka işte istinca yapılacak, temizlenme yapılacak maddeler çok. Oldu ama dağa çıktık mesela. Dağda hani bunların hiçbiri yok. Pikniğe gittik. Örnek veriyorum. Yani müsait bir yer yok. Nasıl Müslüman temizlenecek? Bu iki şey haricinde bulduğu taşlarla ne yapabilir? İstinca yapabilir. Ama kemiklerle ve aynı şekilde tezekle ne yapamaz? İstinca yapıp temizlenemez. Çünkü iki sebebi var. Birinci hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْسِ وَالْاِظَامِ tezekle ve kemiklerle istinca yapmayın. فَاِنَّهُ زَادِ اِخْوَانُكُمْ مِنَ الْجِنِ çünkü cin kardeşlerinizin yemeğidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis. Müslim bu lafızla rivayet etmiş. Ta'amu ihvanukum kardeşlerinizin yemeğidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hadis de ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha en yestence bi azmin ev rautin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem tezekle hem de kemikle istinca yapmayı yasakladı. Çünkü innehuma la yetetaharan bunlar insanı temizlemez. Yani o pisliğini insanlar izal etmez. İki tane illeti var. Bir, cin kardeşlerimizin yemeği olması. İki, bunların insanın o pisliğini insandan gidermemiş olmasıdır. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bundan istinca yapmaktan nehyetmiştir bizi. Evet. Dedik ya bir şeyden bahsedeceğiz. O da neydi? Bu muskanın asılmasıydı. Burada an İbrahim diyor. İbrahim en-Nakhai'den tabiinin büyüklerinden rivayet yapmış. Kâl kânu yukrahûne temâim kulluha. Bütün muskaları kerih görürdüler demiş sahabe için. Minel Kur'ani ve gayril Kur'an. İster Kur'an'dan olsun, ister Kur'an'ın dışında olsun. Neden? Seddüzzeri'a denen bir şeyden bahsettik ya, kötülüğün önünün alınmasından. Yoksa sihirbazlara benzenilmeye başlar. Yoksa büyücülere, muskacılara benzenilmeye başlar. O yüzden ne yapmıştırlar sahabe bunu? Kerih görmüştürler. Sahabe arasında çok ciddi bir ihtilaf var. Yani ekserisi İbn-i Mesud'un ashabı, özellikle İbn-i Abbas'ın ashabı ne demişler? Muska asmak, muska yapıp boynu asmak kerih görülmüştür, kerahiyeti vardır. Kesinlikle bir Müslüman ne yapamaz? Bu muskaları boynuna asıp da bunlarla Allah subhanahu ve teala'dan teberrükte bulunamaz. Sonuçta onlardan beklemiyor bunu. Kimden bekliyor bu zararı ve faydayı? Allah'tan bekliyor. Allah'ın kelamını boynuna asarak bu fazileti, bereketi bekliyor. Ama kerahetten dolayı, kötülüğe götürdüğünden dolayı da bu mesele ne yapılmıştır İslam'da? Nehyedilmiştir, men edilmiştir. Önümüzdeki baba geldik. İnşallah haftaya devam ederiz. Burada kalalım. Haftaya da ağaçlar ve taşlardan bereket ummak. Zat-ı envat meselesi gelecek. Ulema zat-ı envatı nasıl anlamışlar? Zat-ı envatta sahabenin talep ettiği küçük şirk mi, büyük şirk mi? İnşallah bu meseleyi irdeleyeceğiz. Önemli inşallah haftaya. Mesele uzun olduğu için geçmiyorum. Yoksa daha çok uzar. Bayağı da oldu. Sözlerinizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.